اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ سلطان مدینے والا اے نبیاں دا سلطان مدینے والا اے آلہ تیزی شان مدینے والا اے والا اے آلہ تیزی شان مدینے والا اے رحمت والا کون جدوں میں پوچھے آئے بول پیا قرآن مدینے والا اے بول پیا قرآن مدینے والا اے آلہ تیزی شان مدینے والا اے محشر دے دن مجرم تے بدکارا دی بخشش دا سامان مدینے والا اے بخشش دا سامان مدینے والا اے آلہ تیزی شان مدینے والا اے سر تے مشکل کوئی آ جاوے جد بھی سر تے مشکل کوئی آ جاوے کردا اے آسان مدینے والا اے کردا اے آسان مدینے والا اے آلہ تے زیشان مدینے والا اے رات میرا جد جا کے عرش آزم تے خالق دا مہمان مدینے والا اے خالق دا مہمان مدینے والا اے آلہ تیزی شان مدینے والا اے سخنور میں قربان مدینے والے تو شان مدینے والا اے میری جند تے جان مدینے والا اے آلہ تیزی شان مدینے والا اے اللہ ہو اللہ اللہ